M'encanta el jazz i m'encanta la bona música, i per això obrim les portes amb una nova edició de Jazznàtics. En la música que avui ens acompanyarà, espero que us agradi aquesta nova edició del nostre espai. Sí, estem a Jazznàtics, un espai amb Rafael Corbí, que obre les portes al seu programa setmanal 243. I avui, començant amb la música, que ens porta Matana Roberts, des del Coin Coin Chapter 2, The Mississippi Moonchild, aquest disc del qual escoltarem tres peces, la primera d'elles, Spears of the Wool. Matana Roberts, reconeguda compositora, saxofonista i experimentada sònica nord-americana. La Matana combina improvisació, dansa, poesia i teatre. La seva obra més coneguda és el projecte Coin Coin, del qual ha editat diversos capítols de 12 que hi han planejats, editats tots per Constellation Records. Des d'aquí, des del capítol 2, Mississippi Moonchild, hem escoltat Spurs of the Wall i també escoltarem Response Sorry, la peça que ens acompanya, Woman, Wreck Racket, i també acabarem amb All 12 Seagate. És la música de la Matana Roberts. Thank you. Come here, black woman. Don't you hear me crying? No, Lord, hey. Well, I said, run here, black woman. I want you to sit on black daddy's knee. Oh, Lord, hey. I know your house feels lonesome. Don't you hear me whooping, no, Lordy? I say my house feels lonesome when your biscuit roller done gone. I say I'm going to Texas, black mama, just to hear the wild ox moan. I say I'm going to Texas, black woman, just to hear the wild ox moan. And if he moan don't suit me, Lord, hey, I'm going to bring that wild ox home. I say I feel superstitious, black mama, about my heart and my broken home. I say I feel superstitious, black mama, about my house and my broken home. I just can't seem to keep you, black mama. Do you hear me crying, oh Lordy? I say I love you, black woman. I say I love you, black woman. I say I love you, black woman. Can you hear the wild ox moan? And if he moan, don't suit me, black mama. I'm gonna drive my bell cow home. I say I love you, black woman. I say I love you, black woman. I say I love you, black woman. I say I love you, black woman. Can you hear the wild ox moan? Jesus, my Lord, Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Hora de Horacio Fumero i Albert Bové, Chimango. Música continuarà amb nosaltres i ho fa durant uns minuts ara amb la companyia d'un altre excel·lent personatge. Què tal si se'ns acosta? Des d'aquest 2020, l'àlbum The Art of Intimacy, primer volum a càrrec de Jeremy Pelt. L'escoltem? Thank you. Jeremy Pelt va arribar a Nova York en 1998 després de graduar-se al Berklee College of Music, un dels personatges que va començar a destacar en diversos músics i companys, doncs, que el varen acompanyar amb els seus començaments de la seva ruta professional al costat de la Mingus Big Band. Des d'aleshores, doncs, també s'ha convertit en un dels clàssics de la música americana actual en el món del jazz. Jeremy Pelt amb Love is Simple, d'aquest àlbum The Art of Intimacy que ens presenta a 2020 i del qual escoltarem tres peces més de les que són del nostre agrat, creiem que també del vostre, Always on My Mind, While You Are Gone i I'll Never Stop Loving You. Una vegada més escoltant Jazznàtics amb Rafael. Thank you.

Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. La música meravellosa de David Pastor ens ha acompanyat també amb el nostre programa d'aquí avui des d'un àlbum de 2019, el de Film Sessions, el número 3, les sessions d'aquest personatge nascut el 1974, amb estudis als Conservatori Superior de València i Municipal de Barcelona i el... uns estudis després de jazz en el taller de jazz de CDB i que va formar part de la València Jazz Big Band, això a finals dels anys 80. David Pastor, excel·lent, ens acompanyava en Chinatown, com hem dit, d'aquest disc. Recte final del nostre programa, amb la seva música, ens acompanyarà amb un tema que es diu Moon River, i després també intentarem acabar el nostre espai, si ens queda el suficient temps, amb una altra de les peces d'aquest de Film Sessions, concretament el You Got a Friend in Me. Escoltem a David Pastor, a veure què ens sembla a la seva companyia. Doncs acabem amb David Pastor, efectivament ha completat el nostre espai i ho farà amb aquest darrer tema, tres peces que hem escoltat en d'aquest fantàstic àlbum, m'ha encantat aquest de Film Sessions, ho haig de confessar. Aquest You Got a Friend in Me, doncs ens acomiadem, perquè veritablement teniu una amiga aquí a Jazznàtics, contacteu-nos sempre que vulgueu i estarem al vostre costat amb selecció musical, amb artistes, amb estils, amb el que vulgueu, amb el que necessiteu, fins i tot gravacions en directe que puguem efectuar, vosaltres en teniu sempre la paraula. Fins a la propera, moltes gràcies i bona setmana. Thank you.